Ik loop nu, Ik zoek warmte eigenlijk. Ik denk dat ik gewoon naar binnen ga. Ik krijg het zo koud, joh. Binnen zijn een heel leuk gesprek aan te gaan. Ja. Kijk, nou, dat is een tip van Dirk. We zijn binnen hele leuke gesprekken aan de gang. We kunnen ons natuurlijk niet direct in mengen, maar we kunnen misschien wel iets ketenen. Maar misschien is er nog koffie. Oh ja, nou, lieve luisteraar, we zijn nu binnen in het machinegebouw. Waar natuurlijk ook om 9 uur het programma begint. Dus even kijken wat er hier te beleven gaat zijn. Ja, dat ziet eruit als ska. Ik zie zwart-wit geblokte dingetjes, ik zie trompetjes. Ik zie, het is een drukte van belang op het podium.